fara, der Mond der tjeneste min. Det østre land vil jeg fara, der Mond der tjeneste min. Hvor de berg og dyba dala, all donna så gröna i led. Hvor de berg og dyba dala, all donna så gröna i led. Ja, der vill bygga en hydda, der marken står ständig så grön. Ja, där vill bygga en hydda, där marken står ständig så grön. Och där träden är okulla, med blommor som doftar så skön. Och där träden är blommor som doftar så samma vägen att gå. Min själ, du gör av dig redo, den samma vägen att gå. Över berg och tåra hida, för en natt han faller oss på. Över berg och tåra, för natten faller hans spår.